الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Thank you. اسلام قبول کرن وارو انسان پانجے پان کے اللہ جے تابعدار کرے، پانجی خواہشن کے، پانجے عملن کے، پانجے طور طریقے کے اللہ تعالی جے سپرد کرنا۔ سجی کائنات مخالف ہوجے، سجی کائنات جو عقید و مذہب بیو ہوجے، ہکڑو انسان آ پر ہو پانجے پان کے اللہ جے سپرد کرے تو سجی کائنات انہیں کے نقصان نتی دی۔ ابراہیم علیہ السلام جی زندگی جیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی اساں جے لائے نمونو آ، یہی اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام جے بارے میں بھی چھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جیری مل رب چھے ہو پانجے پان کے اساں جے سپرد کر، جواب چاہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، مُجھو تابعدار، مُجھو مُتی بن جی وئی، مجھ اطاعت گزار بن جی وئی، اسلام کے منن وارو، اسلام کے قبول کرن وارو، کیڑو بھی انسان آ جڑی مل اسلام کے قبول کرے تو انہیں کے پانجے پان کے اللہ جے سپرد کرنو۔ اسلمت لرب رب العالمین، سپرد کرنو ڈاڈیا اے جکا مانو سست تے ہوندا ان میں سستی بھی انشاءاللہ ختم تھیندی، کہن جے سپرد کرنو اللہ جی۔ ہر معاملے میں یہ نہ ہے پانجے پان کے اللہ جے سپرد کرے تو مسلمان نالو اسلامی کدا کدا جمعہ دی نماز پڑھے تو، ہمیشہ نہ ان جے کدا کیتے کہیں جو بھت جو صلات اتے لازمی درگاہ تے حاضری بھرے۔ غور کجا ہکڑے پاسے اللہ جو اعلان آ، بے پاسے درگاہ اور شریف بیت اللہ جے مقابلے میں بیت اللہ ٹھہن وارے جو، مدینے جے مقابلے میں مدینے ٹھہن وارے جو، ہانے تماں ڈسندو ہن ڈیاں دے اندر کیترا گنبد ٹھہندا، شبیہوں ٹھہندیو، علماء سگھورا ویکھن یہودین جے طریقے تے یا عیسائین جے طریقے تے ہلن موں کجو بچیو آئے ابراہم بے شبری، مکمل طور تے مسلمان انہیں طریقے تے ہلے تو، ہکڑے پاسے چلے تو تمہاں اللہ تے ایمان تو آنے، ایمان تے ہی آ، تابعداری تے ہی آ، قرآن چاہتو چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب پٹر ڈنو آ، فَلَمَّا بَلَغَ مَاهُ السَّعْيَا، بچو ننڈڑو پر ہانے ہلن جڑو شروع تھی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما ماذا ترى قال يا أبت فأل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرین پی پٹر جو مکالمو آ پی چوے تو حکم آیا پٹر چوے تو بابا کرے وٹھ انیا مجھو مسلو نہ آئے تھی ہانے دو فلما اسلاما فلما اسلاما وطلہو عربی سمجھن وارا ان گال کے سمجھن فلما اسلما یارے چربر ختم کرے چھو ای تو فلما اسلما جڑی مل بئی تیار تھی ویا تابیدار تھی ویا اسلام چاہے پانجے پان کے اللہ جے سپرد کرنوا فلما اسلاما قراب آیا ہوں دا انہوں کو اسی مادرہ چاہیوں تا گلتی ہو جیتے معاف کرنے پر قرآن دے غور کر جان فلما اسلاما بئی جنا تیار تھی ویا بئی تابعدار بن جی ویا بئی اللہ دے حکم کے پورو کرن لائے تیار تھی ویا وطلہو للجبین پٹر کے زمین تے لٹائے اور دعا پی بھی تیارا تا پٹر بھی تیارا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك كذلك نجزي المحسنين خوف آچا چھا جو خوف اللہ پاک سبن جی دل میں پانجو خوف رکھے آمین چھو آمین ڈاڈھیا جو ورین مسجد میں بھی تو کے ڈھپ تھی دو چھا آمین چھوان یا نہ چھو خوف دل مو کٹھے چھد اللہ جو خوف رکھے پانجے پان کے اللہ جے سپرد کر دنیا میں اج سسٹم ہی آت انسان انسان جے خوف اساں جے دلن میں حکمران جو خوفا وڈیرن جو خوفا پاڑے سیری دوست جو خوفا اساں جے دل میں ہی خوفا اسلام تے ایندو ساں دین تے ایندو ساں وراثت تھی ویندی ہر شے تقسیم او خیال کر پانجے پان کے رب جو تابع دار کون ٹھایو ان گھنا دوست آیا پانجے پان کو پچھن تے کیترا نمازی آئے کیترا نمازی آہن اے گھنا دوست ناراض نہ تھی جو اللہ جی خاطر تو چواں صبح جو اٹھے کرے بے نی تے ٹرے نی تے تا آچر تا پکیا موکل جو دی سنت کے ختم کرن لائے اے پچھن دے تے چھاجے کرے یار ماں سوڑو کو تو لگا ڈیوٹی تے ہوں تو آیا مجھے ڈیوٹی جو مسئلہ کہیں جی ڈیوٹی جو مسئلہ آ کہیں جی شادی جو مسئلہ آ کہیں جی سنگت جو مسئلہ آ تو کہ سنگت عزیز آ تو کہ دنیا داری عزیز آ پر اتے دس نبی کے چھا عزیز آ فلما اسلاما بھئی تسنیہ حضرت ہے تسنیہ اشتہ اسلاما وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اچھاں تو گھرے تے پانجے پان کے مجھے حوالے کرے چھد مجھے سپرداری میں کرے چھد او دس مانو دعا بکندو آت پانجے پان کے ثابت کندو آت ماں پانجے پان کے تنجے سپردو کریاں ربنا وجعلنا مسلمین لکا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انت التواب الرحیم ڈاٹھا چو وری چو اللہ پاک اساں کے قرآن سا محبت کرن دی توفیق عطا عرض کو کریا تے دعا بھی آہے تے اللہ مائی مجھو اساں پانجے پان کے تجھے حوالے کیوں تھا اولاد بھی دے ذریت ہوندی ذریت بھی مجھے اولاد بھی کہجے حوالے کہجے اللہ جے حوالے ہوندی کتے کا گال تھیندی دلال تے اعتبار سان قرآن تے غور کجاں میں قرآن سان یا گال وعدے کرن دی کوشش تو کریاں انسان کے ہر لحاظ سان اچت قائم کرنی آ کائنات کے دسنو آ اہل حدیث جو نظریہ چاہے اہل حدیث جو عقیدو چاہے اہل حدیث واحد مسئلہ کا مذہبہ کائنات دے جے کو سبنل کا امتیاد رکھے تو انہیں کرے تو اہل حدیث جو ولی جی روح کے جی مدد نتی کرے اہل حدیث جے علاوہ کے روب توحید جو دعوے دار ہو جے انہیں جی کتابن میں ہی عقیدو آ چاہے دیوبن بھی ہو جے برین بھی ہو جے راپ بھی ہو جے ان جی کتاب جو عقیدو آ تے ہی مدد کرنے تھا اہل حدیث جو تو فقط اللہ مدد کرے کائنات تے موجو مدد نوٹ کر منادرو کیر کرے تو میں انہیں سا کن لے اتے ویٹھو آیا تیار آیا حق دے کو آ چوڑو آ پانجے پان کے کٹائے چلیں دا سی پر حق کو باز نہ جہاں چو نہیں دا سی اساں کی یو ثابت کرنو آ دلائل کی اعتبار سا بھی فَإِن حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ اساں جی پیشانی جھکن دی تے کہنجے سامو دا دھیان سجدو کہنجے سامو رکوع کہنجے سامو اساں دنیا دے کو بہشتی دروازو بکون ٹھایو آ غور کر کترا اساں وٹایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھاں پو ہر صحابی موجو اللہ دے فضل ہر صحابی ڈاڈھیاں چو اساں جو آ چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایمان جیڑو کہ جو ایمان ڈاڈھیاں انہیں جی ایمان سا کہ جی برابری چاو چاو ناہے اساں کیا چڑھ دے تو یار چاہدا سی فلاں بھی انہیں سا برابر فلاں بھی انہیں سا سبید جمالی صاحب نکری ہوئے ہیں بیٹھان بابا مولوی تے کوئی تے کوئی چھڈیو آ تے میں انہیں پان سا ویارے کرے چواں تا تے ہی ایاں ہے یا نہ ہانے بچو آ زبیر اساں جو بچو چلو ٹھیک ہے کم ہلندو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ جو آ ڈاڈھیاں ایمان ایڈو آ انہیں جی ایمان جی برابری الائے ماں اچھاں پیو دوست چون پیا سی شیر لازمی پڑھ جو ماں تو یار آنے پابندی نہ موزے میں تو ہونا ہے ہاں پر جے کا صحیح گالا ہوں تکڑنی پوے استدلال دے طور سان ابو بکر صدیق کہہ جو آ اساں جو آ چھو اساں جو آ کی دعا ان جے ایمان جیڑو کہ جو ایمان برابری نہ ہے کرنی انے سان ہر شے نبی تو قربان کیا کہ جی خاطر اللہ دی خاطر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے پاس لگایا صدیق نے رضی اللہ تعالی کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے پاس لگایا صدیق نے میرے نبی نے سب کے قرض دنیا میں ادا کر دیے محشر کو رب سے لینا بقایا صدیق نے ہن حدیث جو ترجمہ تھی تے تونجے انسانن جو بدلو قیامت جی تو کہ رب دی محشر کو رب سے لینا بقایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے تن من تے اولاد بھی واری صدیق نے تن من تے اولاد بھی واری صدیق نے کیسا وفا کو تاج پہنایا صدیق نے مودی کے ڈنگ کھائے ایڑی نفیس پہ تب بھی نہ حبیب کو جگایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے زمانہ دیتا رہے گا مثال اس یار غار کی کیسا وفا کو تاج پوایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے ارے وزیرو مشیرو وڈیرو حکمرانو تم بھی ذرا سنو شاہی اس نہ کفن بھی اساں جا حکمران دنیا جی ہر شے پانجے نالے تے ہنن دی کوشش صدیق کائنات تو ویوا کفن جو کپڑو بلو ارے وزیرو مشیرو حکمرانو تم بھی ذرا سنو شاہی اس نہ کفن بھی بنایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے رضی اللہ تعالی پانجے پان کے چاکڑوا کہنجے سپرد اللہ جے پانجی ذات کے اللہ جے سپرد یہ کرے تو قرآن تے غور کر جے کدا ہی کرے تو وَقُلِ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ ارے مسلمان تو تے دے پاسے جکنا اہل کتاب بھی کن کیر اوت الکتاب والامجین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا جکنا ہی بھی پانجے پان کے اللہ جے سپرد کنتا قبول کنتا تے ہدایت تے آہل پانجے پان کے اللہ جے سپرد نتا کنتا ہدایت تے ناہل پانجے پان کے کہنجے سپرد کنوا آئی اجی وری یا گار بھو نوٹ کجو چمنتا خیرہ فلانے سا ملی ونیو فلانے سا کرے وٹھو خیرہ تھوڑے تیم جے لائے اللہ جا بانا توحید تے کوب کمپرومائز اسلام تے کمپرومائز اللہ جی عظمت اللہ جی توحید کے چھڑن تے کمپرومائز ویندی مڑئی سنگت میں سلام بھریندی سدب بھریندی کھائے بھیندی کم سدھو تھی چھو یار فلانے وڈیرے جو سد آیو نا 12 تاریخ تے وڈنوا نا فلانے جو سد نا 11 تاریخ تے وڈنوا نا یار کو وانیو جے کنا دعوت دے تو تے بھی ہلیا ویندا سی اساں جی بت پکل ہو جے تے کوئی سے کی اساں نہ تھا قران چھا تو چوے انکم لا تشھدون انما اللہ اشهد قل انما اله واحد وانني بريء مما تشركون اے موجا نبی چا تواں انن سا گد ہن گال جی گواہی دیندو اللہ سا بیو بکو الہ ہے گنج بخش اللہ جی ذات بیو بکو ہے داتا اللہ جی ذات لاہور میں ہے سیون میں ہے ملتان پورو شریف لگو چھاجے کرے اتے سب مرشد ستا پیا یہ جو کتا وڑا ہے نا رات جو مرشد رات جو چوری کن صبح جو مرشد پاتا چاسی نے گال کے قبول کندا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہوا سونا توں ان گال دی گواہی دیو تھا اللہ دی برابری تے بیو کو آئے سونا اعلان کر قل لا اشہد قل انما غور کر اتے بالکل اگتے بالکل آئے تو ہکری یا بار بار چاہ تو رب فرمائے قل لا چاہو پانجی زبان سا لا اشہد قل انما الہ واحد گھنہن ہکڑو آ و اننی بری مما تشریکو ان اعبد الذين تدعون من دون الله مکھے چلے ہو تما ہن پاسے رے ونا جتے شبہ پیدا تھا غور کر اج اساں فرق کون تھا کریو اساں جے ذہنن میں یہ گال بیٹھی آئے سی شاہ صاحب جو صدا پیر سائیں جو صدا یہ کیڑو طریقو پانجے پان کے جکر اللہ دے سپرد کریں تو پو ان سبن نظرن کو نیازن کو دادھیاں اہل حدیث کی پانجے پان کے کتاب و سنت دے مطابق ہلائن جی کوشش کر قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ سونا اعلان کر رب کے چڑے کرے بین کے ساں منگن لا تیار نہ ہوں چھا جے کرے تا اللہ ساں کے ہدایت دنیا ہدایت کے ریا قرآن اساں کے دسیو ہدایت چھا ہے نبی علیہ السلام تو سلام اساں کے دسیو این وری ہدایت کہیں جی طرف ہوا ہے قل ان ہدا اللہ ہوا الہدا پانجی مرضی ساں پانجے نظریات ساں پانجے خیال ساں نا چو و امرنا لنسلیما لرب لرب العالمين کہجے سپرد کرنا کہجے اللہ جے اے ماں تے چوندو ہاں اے مالک اساں تہاڈی سنیان پکی آ اساں ان گال کے سمجھوں تھا تے کائنات میں اساں جو تہاڈے علاوہ کیر بھی نہ ہے کہجے کرم کی بھی اساں کے ضرورت سائیں کرم کجو مرشد پاک توٹ جو آیا کرم کجا نظر کرم کجا بس تہاڈی نظر دی ضرورت آ عقل کر مسلمان آہیں پانجے پان کے اسلام جو منیدر تھو چمی تپو کرم کہیں جو تھیں دو کرم کرم کرم کر کرم مولا مبانو آتوں جو رکھ بھرم مولا کرم کہیں جو تھیں دو تادیاں حبشی صاحب آپ بھی بولیں کس کا ہوگا کرم کرم کرم کر کرم مولا بانو تہجو رکھ بھرم مولا تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا مکھے تہجو قسم مولا کرم کرم کرم کر کرم مولا بار تم کہار اساں کے تو ساہے پیار بین جے پیار جی اساں کے ضرورت ہے محبت کے ساں کرنیاں اللہ ساں اللہ جی رضا جی خاطر ہونے جے نبی مومنن ساں اللہ جی رضا جی خاطر تم جب بار تم کہار اساں کے تو ساہے پیار رکھ مولا آسان جو بھرم مولا اساں کے نہ لسنے تکنا غیر جے دروازے تے بیٹھا ہو جوں کدا حاجی ہارون جت میں چادر دسی تھو ہاں تے چاڑن لے ونجے تھو پیو ہاں کراچی تے روز وی تو ابراہیم بھٹی صاحب کے ملن لے ابراہیم طارق کے ملن لے پر اللہ جو قسم غادی دے دربار تے نہ وی اساں دی حالت ہی آ اسمبلی جو سپیکر بیٹھوا کیڑی جالتا چون پیا کراچی میں اچے تو پیو سمندری طوفان تے پانی غازی بیٹھوا سنبھالے وٹھو لج کون بڈی مری ونج پانجے پان کے مسلمان چن پر چھا ہے اساں کے پانجی تنظیم تے ہلنو ہی نہ ہے اساں کے اسلام تے ہلنو غور کیو تو کنا غور کیوا رب چھا تو کو پچھندو رب جو اعلان چاہے پانجے پان کے کہجے سپرد کرنو نن بیان سگد وہی کرے جیڑو دیس تیڑو ویس گدرے کے دیس کرے بیو گدرو رنگ وٹھن تھیندا نہیں چوندا آیو یعنی ہانے ان طوفان کے بھی قبر میں جے کو پیوا سوٹاری تو ایسا اسلام کو کترا ویجھے آئیوں کترا پرتے پر کدا اہل حدیث کو یہ گال انشاءاللہ یہ گال انشاءاللہ نہ بدھن دے تون جو گھر چھڑے تون جو در چھڑے مہجا مولا ویاں بے پاسے اچے تھی آسان کے شرم مولا کرم کرم کرم کر کرم مولا تو رکھ بھرم مولا تو ستار تو غفار مایا گناگار رکھ مجھو بھرم مولا کرم کرم کرم کر کرم مولا پانجے پان کے اللہ جے سپرد کر چھاجے کرے رب چوے تو اے مجا سونا پیغمبر تو کہ عزت دنیا پر اکڑی گال جو اعلان کر اکڑی گال جو تو کہ ہدایت ملے لا سیدھو رستو تو کہ ملے لا پر کیڑی گال جو اعلان کرے تو جے کو اعلان نبی کے واسا کے کرنو آئی ہے نا دا دھیان کرنوان ہدایت ملی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت. غور کر نتیجوں تو نکلے نبیا آخری نبیا دین ختم آئین نبیتے چھاتو چوے لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا اول المسلمین. چو داتھیاں اللہ پاک ہدایت وارے رستے تے ہلایو وہ ہدایت وارو رستو جے میں کہ بے کے سے فتوے میں تبدیلی نہ دھیان فتوے میں تبدیلی چھاجے کرے تو چوائیں تھے تو پیو طلاق تھی ونجے مولوی صاحب جو پہنجو مسلوہ بھبا بھج اہلے بھی سنجے بے جو مسلوہ حلالو تھی. غور کر ذات جوا وڈے جوا ڈھک ڈھک ہادی آروں نے وٹ جام مولوی تھی تو فتو وٹھی غریب آیوا حلالے کے بغیر کام نہیں ہوگا. یہ ہو کیڑو تھی دین تہی کان دین القیام ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین. سجی کائنات ہک پاسے آ پر ابراہیم علیہ السلام ہکڑے پاس جان ونجے سجے تین پر ایمان نہ ونجے. اساں چاہوں تھا ایمان منے پر جان جی کھل بھی نہ منے. اج فساد چھاجے کریا یو ہی مسئلو تھی پانجے پان کے جیکڑا واقعی ثابت تو کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ماں پہ ہے یوں فرما بردار اللہ جی اللہ جو ہے اعتاق گزار نبی علیہ السلام ثابت کے ہو آج جو انکساری سان مطلب چاہے ہر معاملے میں انسان کے پانجے پان کے اللہ جے سپرد کرنوا انہیں کرے. نبی علیہ السلام فرمایو غور کجا ہی مہینو اچی ہوا نبی جی عظمت جے بیان کرن جی آڑ میں نبی جی عزت کے بیان کندے کندے مقام کے بیان کندے کندے اللہ جی برابری کئی ونجے تھی نبی علیہ السلام ونجن کو پیروں اعلان کرے چھڑیو لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مگے مجھے حد کو نہ ودائیں جو حد کو تجاوز نہ کجو ماں تے پانجے پان کے اللہ دے سپرد کری چکیو آیا مکے انہیں کو نہ ودائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان گال جو اعلان کرے فرمو انما انا عبد مچھایا دادیاں اجانے تے بیت دا اتے روز رسول چھو وہ گھٹین میں بھی تھا اساں جو ایسا جیڑو نہ ہے دشمنی نہ ہے پر اللہ جی خاطر چاہوں تھا محبت اللہ جی خاطر دشمنی اللہ جی خاطر حق دین سچے دین میں ہی گال نہ ہے چھو نبی علیہ السلام فرمایوا فکونو عبداللہ و رسول مکھے چاہو تما اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ جو بانو آیا اللہ جو رسول آیا یہ فرق کرنو تھی ہانے چاہے اللہ جے رسول کے بھی چھڑے کرے چمنتا فلانو فیض گنجا گنج بخشا فلانو خزانو تو دے فلانے جی چابیوں فلانے وٹ ہن پر فلانے وٹ ویندے تے بابا اوتے تے پٹرن جی لائنوں لگ ایں فلانو مول کے بھی جیرو تھا تے وری ایڈیو کرام تو ہانے نیت کے اللہ برباد کرے ہن انیا انے کے وجائے چھڑیا اتے بھی بیٹھا بیٹھا نے بیان رات دی گنتا پیا فلانے دی کرامت میں ہی تھو فلانے میں ہی تھو اللہ جا بانا جکڑا کرامت اچھی کرے رکھن دے تو قرآن کے اساں کتھے وٹھی ہوتا قرآن چھا تو چے سہنا امتیاں کے چون تھا پیا انن کے تو چھڈ تو پانچے بارے میں اعلان کر تا عقیدے جی خبر پوے عقیدو صحیح چھا ہے جو پانچے پان کے چوے تھو تمام مسلمان آیا اللہ جو متیو برما بردار آیا انہیں کے یہ اعلان کرنو پوندو کیڑو سونا اعلان کر قل لا اقول لكم اهلا وسهلا بیٹھا ہو جو ماشاءاللہ یہ تو کے ٹائم تو دیر سا مل دو پر اللہ بو کی شفا دینی ہے نے جلسے دی خاطر ائی صاحب اللہ پاک تو جی دعا قبول کیا تے بو اسا بھی ہن رندا ہلو اللہ پاک جو فضل کرم کیو واپس موٹی آیا سی کینچی ڈینگی زوری حملو حاجی صاحب جلسو رکھو ما جو ایسا بھی انشاءاللہ تو جے جلسے میں سا پجی ویندا سی ایڑا ڈینگی کھوڑ ڈٹھان اللہ پاک رحم کرن والا چو تے عقیدو بیان تھیڑو ہو نا دسو نا نبی کے چوی تھو امتن کے چوی تھو ائی ہر پاسے تے یا فرمارا میں حیران تھیو اسا جو اکڑو دوست آ انہیں جو پٹ ماں سمجھن دو سی دیو بندی ہم انہیں جو عقیدو تا سٹھو ہوں دو آ مکہ چلو سی ماں بھی ویو اس سنگت سا گدے کو ماں بوتے سہیں جی ہو کرنے پیا کریں آئے ہوں تو چھا کریں آئے ہوں بس ہو بھی جیتی ہے تکلنے پیا جیتا درتے لگل ہوں دیا چھاؤں کے چاہوں تانا چاند اتے ماں بھی پہنچے متو ہنی آئے ہاں ہاں قرآن خزائن اللہ ولا اقول لکم غور کر قرآن تے قرآن جاتو جوے قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا غور کر أفلا تتفكرون قرآن سونا اعلان کر منہ اللہ جا خزانہ کہ وٹ ہے اللہ وٹ ہے داتار کیرا مشکل کشا کیرا نیانی دین وارو کیرا پٹ دین وارو کیرا یہاں بولے میں اچھا ویناسا و یہاں

تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشا ہے تو اکیلا مولا تینو بھلایا نہیں جاندا ساری دنیا دا مالک ہے کلا ہندی ہر جگہ تے اللہ ہی اللہ پتر لین دی خاطر پتر وٹھن جے لائے در در تے در در نتھو کرائی پتر لین دی خاطر در در در در کرایا نہیں جاندا ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں قسم دے جوس پی کے گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا بابا کیلے جو جوس کھائے ہاں یار انہ میں تھوڑو کیلے میں بھلی انب بہن ہاں بھلی فلانی شے بھی ہن جوس ٹھائے ہی کے اساں کے مہیا گیا نن نن شان جو کمال شان جا پاندا کیلا سڑی ونجا تا تواں کے چاڑی عقیدے کے درست کر پانجے پان کے کہ جے سپرد کڑوا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين کہ جے سپرد اللہ دے ترجمہ سائیں پانے کر اسا کے کھے منو تا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور کہتے منوں تا الرحمن علی العرش استوا دادیاں جے کو عرش تے آ جے جو حکم فرش تے آ جے کو پان کتھے آ دادیاں بابا یا سان جو کی دو تی علی حدیث باقی تو میں بھی منن دو ہن میں بھی منن دو ہن میں بھی آ ہن میں بھی آ سجو وجود اللہ جا ہی دنیا میں اہل حدیث جو مقدسین جو عقیدہ امام بخاری دے انسان دی روایت کے قبول کون کیوا انے کرے اج کو تو کے مبارک قیامت تائیں تو کے مبارک اللہ پاک تو کے ہی عقیدہ دینو کے منو تھا الذی خلق الموت والحیات کے منو تھا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ کہ منوندہ ہوا الرحمن الرحیم اللہ پاک مکھے اواں کے ان عقیدے کے سمجھن جی توفیق عطا فرمائے جے کا دوست پرے کھو عزیز آیان اللہ پاک سبن جو اچن قبول فرمائے خاص کر اساں جا دیکھا دوست محبت میں قرآن و سنت دے اچن تھا اللہ پاک انہاں جو اچن قبول فرمائے ان دے مجھے خیال میں نماز جو ٹائم جلسے وارا جی وکندا وا آخر دعوانا الحمدللہ